Zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 marca. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wybrzmiały hymny Polski i NATO. W Pałacu Prezydenckim uroczysta odprawa kadry wojskowej. Samorządy zgodziły się na powstanie Rady Społecznej w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Narada Ministrów Spraw Wewnętrznych 28 krajów w Brukseli. Tematem reforma unijnej polityki migracyjnej. Wyjątkowa odprawa kadry wojskowej w Pałacu Prezydenckim. Wyjątkowa z racji 20-lecia wstąpienia Polski do NATO. Andrzej Duda spotyka się ze zwierzchnikami sił zbrojnych, kierownictwem MON-u i dowódcami. Spotkanie rozpoczęło odegranie hymnów Polski i sojuszu na dziedzińcu pałacu. W odprawie u prezydenta uczestniczy szef resortu obrony i wszyscy jego zastępcy. Na spotkanie stawili się także dowódcy rodzajów sił zbrojnych, przedstawiciele parlamentu i rządu. Odprawa jest podzielona na dwie części. W tej jawnej z udziałem mediów usłyszymy między innymi, jak prezydent ocenia realizację zadań, jakie postawił przed armią w ubiegłym roku. Potem Andrzej Duda przedstawi zalecenia na kolejne lata. W przerwie części tajnej przewidziano konferencję prasową. Z Pałacu Prezydenckiego Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kukiz 15 chce podniesienia do 30 tysięcy złotych kwoty wolnej od podatku. Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 mówił w Trójce, że zamiast propozycji PiS-u, tak zwanej piątki Kaczyńskiego, byłoby lepiej jego zdaniem wprowadzić rozwiązanie systemowe, które objęłoby wszystkich podatników. Jeżeli nagle znalazły się bardzo duże pieniądze, bo mówimy o 40 miliardach złotych, to my proponujemy, żeby za to zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach wszystkim obywatelom. My złożyliśmy projekt podniesienia kwoty wolnej do 30 tysięcy złotych, kwoty wolnej od podatku PIT. To by oznaczało, że osoby, które zarabiają 2 tysiące, 3 tysiące, 4 tysiące miesięcznie, nie płaciłyby w ogóle podatku. Prawo i Sprawiedliwość proponowało takie rozwiązanie 3 lata temu. Stanisław Tyszka, pytany o to, jak Kukiz 15 zagłosuje w sprawie tzw. piątki Kaszyńskiego, odpowiedział, że czeka na projekty ustaw i źródła finansowania tych propozycji. Jest zgoda samorządów na pracę Rady Społecznej w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Porozumiały się gminy, na terenie których ma zostać wybudowany port, czyli Wiskitki, Teresin i Baranów. Pierwsze posiedzenie Rady jest planowane w ciągu 2 tygodni. Rada Społeczna będzie doradzać pełnomocnikowi rządu do spraw CPK i spółce celowej w sprawach istotnych dla społeczności lokalnych. Chodzi m.in. o sposoby pozyskiwania nieruchomości pod budowę portu lotniczego Solidarność. Rada pomoże też w prowadzeniu dialogu ze społecznościami lokalnymi najpierw na etapie przygotowań, a potem także w trakcie realizacji inwestycji. Członków 15-osobowej Rady Społecznej wybiorą ze swojego grona Rady Gmin Baranów, Teresin i Wiskitki na kolejnych posiedzeniach, które odbędą się jeszcze w marcu. Zgodnie z zapisami regulaminu znajdą się wśród nich przedstawiciele rolników, mieszkańców niebędących rolnikami, przedsiębiorców i emerytów lub rencistów. Centralny port komunikacyjny ma powstać w 2027 roku. Z szacunków wynika, że jego budowa będzie kosztować około 35 miliardów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 6 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Grupa zajmowała się fikcyjnym obrotem wyrobami stalowymi, informuje rzecznik CBŚP komisarz Iwona Jurkiewicz. Z ustaleń śledztwa wynika, że osoby te mogły brać udział w transakcji karuzelowych związanych z fikcyjnym obrotem wyrobami stalowymi, sprzętów żebrowanych oraz żelazo stopów. Wyroby stalowe wprowadzane były na teren Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów bez uiszczenia należnego podatku VAT. W fikcyjnych transakcjach brały udział firmy polskie, ale też przedsiębiorstwa z Czech i Słowacji. O reformie unijnej polityki migracyjnej będą rozmawiać na naradzie w Brukseli ministrowie spraw wewnętrznych 28 krajów. Mają zdecydować, czy możliwe jest zaakceptowanie części reformy jeszcze przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, czy też prace nad nią zostaną odłożone na później. Reforma budziła w przeszłości kontrowersje, bo w pierwotnych planach Komisja Europejska przewidywała automatyczny przymusowy podział uchodźców na wypadek kryzysu migracyjnego i opłatę za odmowę 250 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.

Druga godzina naszego dzisiejszego spotkania w dopołudnia rozpoczyna się, jak rozpoczynał się serial. Serial Cudowne Lata, o którym też Państwo dzisiaj piszą w listach do mnie. To jeszcze lata 80., ale w polskiej telewizji od 1990 roku, więc możemy przyjąć, że zahaczył o lata 90. i o sporą część naszych serc i wspomnień. Ja pamiętam, że być może to jest pierwszy serial i pierwszy w ogóle moment w popkulturze, kiedy zachwyciła mnie czyjaś uroda i zachwyciła tak, że właściwie zasmuciłam się, och, nie jestem taka ładna jak ona. I mówię tutaj o Winnie Cooper i aktorce, która odtwarzała tę rolę, tę postać. I nawet niedawno wróciłam sobie do pierwszego sezonu Cudownych Lat i ten zachwyt wcale nie minął. Przy okazji też zachwycałam się tym, jak elegancką kobietą była Norma Arnold i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dziś do południa utkane z serialowych wspomnień. Dziękuję za wszystkie Państwa listy i wspomnienia. Wrócę do cytowania ich za kilkanaście minut, bo teraz w roli głównej są dwie jakże ważne dla nas w tym tygodniu płyty. Nasze płyty tygodnia. Pierwsza z nich to Fish Emade Tworzywo, ich nowy album 71335, 71335. Jeśli mają Państwo ochotę od nas tę płytę otrzymać, proszę wysłać SMS, w treść wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335, Fish Emade Tworzywo. Zakrywam oczy, tak by było nic. Nie chcemy wracać, wstawać, by płonie świt. Minuty mkną, jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Bez kompasów i mat, wśród korytarzy i biur. Plączemy się, nie bardzo wiemy gdzie. Braki snu, wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Bark, będzie mi dziś rozmawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, wolne dni. Wolne dni. Wolne dni, Fisze Made Tworzywo, płyta dla pana Michała z Lublina. Gratulujemy. I jeszcze jedna nasza tegotygodniowa płyta, najważniejsza, Helsinki. Nowy album Dali Zawiałow. 71335, 71335, płyta dla państwa. Proszę w treść SMS wpisać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dalia Zawiałow. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru, a ja przecież tylko chcę jednego mieć. Pamiętać ma to twoja mać. Najlepiej może w ogóle się tu nie pokazuj. Od twoich ładnych słów mi głowa pęka w szwach. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zostanów trzy razy. Helsinki, nowa płyta Dali Zawiałow dla pani Igi z miejscowości Słupca. Gratulujemy. Już prawie 25 minut po 10. Idziemy do kina. Ryszard Jaświński. Fajny film. Ostatnio nie brakuje w naszych kinach nowych polskich filmów, choć w największej części to repertuar typowo rozrywkowy. Dominują komedie lub komedie romantyczne. Na tym tle wyróżnia się obyczajowy komediodramat Łukasza Grzegorzka, Córka trenera. Humoru w nim też nie brakuje. Nieraz podczas seansu zaśmiejemy się lub choćby uśmiechniemy, ale ambicje twórców są znacznie większe, ponadto by wprowadzić nas w stan dobrego samopoczucia. Na wstępie warto zauważyć, że Córka trenera to tak zwany film drogi. Bohaterowie przemieszczają się wciąż po Polsce, głównie z tego powodu, że muszą zdążyć z jednego turnieju tenisowego na kolejny. Nic w tym dziwnego, bo bohater grany przez Jacka Braciaka to właśnie trener, już nie tenisowy wyczynowiec z powodu wieku i poważnej kontuzji, a młoda dziewczyna, w tej roli Karolina Bruchnicka, to jego szlifująca backhand córka. On chciałby zrobić z niej mistrzynię sportu, ona poddaje się temu, choć podchodzi do rozgrywek bez pełnego przekonania, a co za tym idzie, także zaangażowania. A my? Nie da się ukryć, z coraz większym zaciekawieniem obserwujemy relacje między dwójką głównych bohaterów. Podstawowa to ta rodzinna, ojciec, córka. Życie sprawiło, że mają tylko siebie, są trwale zależni od siebie i praktycznie nierozłączni. W punkcie wyjścia właściwie nie ma w ich codzienności miejsca na innych ludzi. Ci jednak w końcu muszą się pojawić i tak też się dzieje. Uwagę Wiktorii skupi grany przez Bartka Kowalskiego młody, przystojny tenisista, który zresztą w końcu ruszy z nimi w drogę, a jej ojca zainteresuje spotkana na kempingu Kamila o twarzy Agaty Buzek. Relacje rodzinne trochę się przez to komplikują, jednak jeszcze większe napięcia powstaną na korcie, bo ambicje trenera będą zdecydowanie większe niż motywacja jego zawodniczki. W filmie jednak oba wątki ładnie się splatają i równoważą. Córka trenera to druga fabuła w filmografii Łukasza Grzegorzka, który już debiutanckim kamperem udowodnił, że niekoniecznie trzeba mieć reżyserskie wykształcenie, by zgrabnie nakręcić interesujący film z niebanalnym autorskim scenariuszem i bohaterami. Przy drugim podejściu potwierdza to jeszcze wyraźniej. A przy okazji pokazuje też, że nie trzeba tworzyć na ekranie wielkich dramatów, można opowiadać stosunkowo proste historie, a jednak zainteresować widza, spowodować jego zaangażowanie emocjonalne, a przy okazji też wprowadzić w dobry nastrój. Bo to przede wszystkim sympatyczne, bezpretensjonalne kino ze swoistą lekkością podejmujące poważniejsze również tematy. W tym wypadku ważne dla dwóch pokoleń, i dzieci, i rodziców, bo i jedni, i drudzy mają szansę odnaleźć się w oglądanych na ekranie postaciach. Ambitnym i zaborczym ojcom na pewno warto zwrócić uwagę na świetną rolę Jacka Braciaka, bardzo też wyważoną, zbudowaną na niuansach i przez to niejednoznaczną, a dzięki temu łatwiej zrozumieć nam zasady bohatera i podejmowane zgodnie z nimi decyzje. Trochę słodka, trochę gorzka, ale na pewno nie brzmiąca fałszywymi nutami historia z życia kilku osób. Warta obejrzenia. Córka trenera Łukasza Grzegorzka już w naszych kinach. mogliby Państwo pomyśleć, że Loveful, The Cardigans to jako klamra filmowa do opowieści Ryszarda Jaźwińskiego. Nic z tych rzeczy, chociaż oczywiście Loveful kojarzone słusznie z filmem Romeo i Julia z 1996 roku. Ale rok później The Cardigans postanowili mocniej zaistnieć na amerykańskim przede wszystkim rynku i zgodzili się wystąpić w serialu Beverly Hills 90210. Oglądałam wczoraj wieczorem scenę z tego właśnie serialu, siódmy sezon, rok 97. Kelly, blondynka z serialu, dysponująca nieograniczonym budżetem, jak zresztą większość bohaterów Beverly Hills 90210, urządziła wielkie przyjęcie w stylu lat 20. i na nim atrakcją był właśnie zespół The Cardigans wykonujący tę piosenkę. Za chwilę wrócimy do Państwa wspomnień seriali z lat 90. Pan Jarek, bardzo zdziwiony, pisze: moją ulubioną bohaterką była grzeczna, ułożona Winnie Cooper. Nawiązuje oczywiście do serialu Cudowne Lata. Pan Jarek pisze: przecież najbardziej rock'n'rollową postacią tego serialu była siostra Kevina, Karen. Który z nas chłopaków nie kochał się wtedy w pięknej Olivia Double? I to jest prawda, panie Jarku, i ja tutaj przyznaję, że myślę, że fakt, że Winnie Cooper była jednak bohaterką praktycznie całego serialu, a Karen pojawiała się i znikała, na chwilę spowodował jakieś przedziwne zaćmienie w mojej opowieści i wypowiedzi, ponieważ rzeczywiście aktorka zjawiskowej urody, no i łobuziara, hipiska w tym jakże ułożonym domostwie państwa Arnold. Tak jak wspomniałam, za chwilę wracamy do seriali Państwa Wspomnień, a teraz z radością, bo zapowiadają nową płytę, nowy singiel The National. So with you, I was in no mood. Drift away and I could forget. I had only one last feather left. I wore it on the island of my head. I had only like heaven stood up in me. You said love fills you up. It moves you from the skeleton and pulls you around. I got you worse than anyone else, and I just can't find a way to forgive myself. I had czy tylko ja tak mam, że rośnie u mnie ten utwór z każdym kolejnym przesłuchaniem. You Had Your Soul With You, The National, zapowiadają nową płytę. Jest też ogromna trasa koncertowa, która zahaczy i o Polskę. Jesienią zespół na koncercie na warszawskim Torwarze. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy. Jestem także na Facebooku i na Instagramie. Tam także można komentować główny wątek dzisiejszego wydania Do Południa, a nim są seriale lat 90. I sądząc po liczbie korespondencji od Państwa i tym, co się w niej pojawia, raczej są Państwo zadowoleni z tego, jak przebiega nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie Do Południa, ale też odnoszę wrażenie, że marzyliby Państwo, by ta audycja to był jednak Chris o poranku. Motyw przewodni serialu Przystanek Alaska. Pani Weronika pisze, czy pani tam słyszy, tam czyli tutaj przy Myśliwieckiej 357, to w pół rozmarzone, w pół nostalgiczne, o, w biurach, kiedy każdy kolejny utwór dzisiaj wchodzi na antenę. Pani Weroniko, nie słyszę, bo mam w słuchawkach i to głośno wszystkie piosenki, które Państwu gram, ale tak, domyślam się, że dziś przyjemnie wspominać Państwu seriale lat 90. Pani Dagmara pisze, że Przystanek Alaska oglądała zawsze z tatą i wspólnie mieli ochotę na hamburgery z renifera. Jak rozumiem, był to przysmak. Pani Ola pisze, że przyszło, że dzisiaj mnóstwo wspaniałych wspomnień, aż przyszło jej do głowy, czy nie obejrzeć Cudownych Lat wspólnie z synem. Pani Olu, proszę dać znać, czy syn to Team Karen, czy jednak Team Winnie Cooper. Innymi słowy, odwieczny dylemat blondynki czy brunetki. Pani Małgorzata, zresztą nie tylko, pyta o serial Alf. Pani Małgorzato, mogę zdradzić pani i na antenie, że